الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ولقد جعلنا في السماء بروجا د دې آیاتونو د ما قبل سره مناسبت دارې چې مخکې دا خبره تیرا شو چې کافرانو د الله جل جلاله د قران چې هغه ته ذکر ویل شو دا غي نه انکار کاو نو اشاره دا مناسبت دارې چې د کم ذکر نه د کم قران نه تاسو انکار کوئ نو داغی حفاظت اللہ جل جلال ہو کئی پدی اسمانونو ذریعی سران دادی سطورو پدی ذریعی سران بلکہ دا ټول کائنات دا اللہ جل جلال ہو دا برا نظام دا دا ذکر او دا قرآن دا حفاظت دا پارا کردو لدی دا دمرا بہترین ذکر او بہترین قرآن دے چی اللہ جل جلال ہو دا برا کائنات داغی دا حفاظت سامان کردو لدی نو اللہ فرمائی ولقد بتحقیق سرا یقینا جعلنا منگرزول دی فی السماء پا اسمان کی بروجن لویلوی سوری نو د بروج معنی اغل لویلوی سوری یو معنی عبداللہ ابن عباس سے آدھا رنگی داغ شاگر مجاہد رحمت اللہ لینا اغا دامن کول لا چه مراد ده ده نلوی لیستوری حسن رحمت اللہ لے وی و مجاہد رحمت اللہ لے چه ده نا مراد لوی لیستوری بیا دا ستوری اغا بازی وائی پا اسمان کی دی بازی وائی پا پیزا کی دی نکا پا پیزا کی شی نا اللہ فرمائی پی سما و پیزا پا اسمان پا مانا دا پیزا مراجی گردولی دی منگا پا اسمان کی یعنی پا پیزا دا اسمان کی او په اسمان کې معلق شي ټومبلی شي نه د په سما معنا اسمان امرازي په اسمان کې شي نه اوم څه خبره نشته دواړه معنی دواړه احتمالات کې دي شي او په دې شو حقیقت الله تعالی معلوم دي سین زنانو د غیر صحیح نه کیږي هغه ته دا غیو اندازې دي د دې وجه په کې اختلاف دي چې دا بالکل په اسمان کې معلق دي او کلان دي فضا کې دي قران دواړه احتمالات لري نیو مانا شوا د بروج اغل ویل ویستوری او بازی مفسرین دا دی مانا کہیں چه دا بروج نا مراد اغل قصور الحرس دی حرس قصور الحرس چه کم محافظ پرشتی دی نو دا اغی اغزایون دی نا مراد دی چه باغی که پرشتی ناس دی او دا اسمان حفاظت کے دا شیاطینو نا او دا جناتو نا دا اغی دا برختو نا نو مراد تینا دا اغی اغزیونه او یو کل اغا بازی مفسرین ذکر کئی چه دا بروج نا مراد بروج دا برج جمع دا او دا برج نا مراد اغا برجونه دی چه اغا دولس برجونه اغا ذکر کئی مفسرین اغا کم کم دی حمل لے سور دے جوزا و سرطان اسد سنبولا میزان عقرب دے او کوز جدی او دل او حود دا دولس برجونه دی بیا په دی دولس برجونه کې نورم چلیگی سپومین چلیگی دا سپومین پا کی اتیش منزلو ندی او دا غرنگی دا نور پا کی اغا تین سو ساٹھ درجی دی پا هر یهو برج کې چکم دی اغا بیا دیرش منزلو ندی دا اغا طول دا 360 درجی جوڑی گی پا اغای که روزانه یو درجه کې نور وی پدری سواش پیترا زکی سدا پاسا پاگی که نوخ پل چکر پدی منزلونو کی برابر ای او سپومیخ پل چکر اغا پدی اتیش منزلونو کی برابر ای پمیاش خود دا بہرحال دا دا نجومیانو خبری دی چی دمر دی دا قرآن ام دکا دول از برجونا مراد دی نو دا تفسیر اغا یکینی ندی دا قصور الحرس والا چې دې کې محافظ پرشتین استي بنگلي دي دا تفسیر هم زره کمزور دي صحیح متعین تفسیر داده چې د دې نه مراد لوی لوی ستوري دي چې عبد الله ابن عباس صاحب دا غید شاګرد نا مجاهد رحمت الله علینا کته دنا دا رنگ نور مؤجل او مفسرین نا مراد د دې دک معنا شوی د غړ غړ ستوري وزیناها للناظرین الله وی مون خیستا کړ دې د اسمان للناظرین د پاره د کتون نو واقعي خبره ده انسان اسمان ته ګوري نو سم رخیستا لري او بیا د اغه د خایس د خایس اسباب سری نو انور ته وګور الله پکې انور غټ لایټ ګرځولې سپومه ته وګور دا د اغه د زینت یو وجه ده ا دې ستور ته وګور نو دا د زینت یو وجه ده په دې سره الله خیستا کړ دې وزیناها الله وی مون خیستا کړی دی دا اسمان لناظرین د پاره د کتون ډیر پای دی اسمان ته انسان ګوري خیستا طریقې سره الله پیدا کړی نو ګورا د ستورو ته ګورا دا د اسمان زینت ته یو پیدا خایست دی دیمه پیدا د ستورو دا ورپسې را روان ده په دې سره حفاظت کولی شي چې کله شیاطین او جنات برقیږي نو هغه پسې شغل کولی شي راوستي او دریم پیدا دادا و بن نجم هم یهتدون پلیستورو بانی خلق لاری مومی ابر ہم زیان تارل کیبلہ پی معلومی تاسو پریکٹسو کہا چه تماس رزان لزائی کیے بلکل ما تا پتا نی او ما تا صرف ستور اخکاری تاسو ما تا ہے کیبلہ کم طرف تدا نظب آتا دستور پا اندازہ بانی وام چه کیبلہ دی طرف تدا ابر ہم زیان تارل دا ملکونو اندازے سپرونا لاری اغا پدی باندی معلومی کی پدی ستورو باندی نو دای مختلف پیدا دی یو پیدا اللہ دل ذکر کرده دا وحفظناها اللہ وی مون حفاظت دا دی اسمان کرده من کل شیطان الرجیم دا هر شیطان رتلی شوی نا دا اغا رجیم نا دا اغا نا اللہ وی مون دا دی اسمان حفاظت کرده نو حفاظت اللہ کرده حفاظت اللہ دا کرده چه دا آدم علیه صلات و سلام دا تخلیق او دا پیدایش واقعات دا سویلی آغا وقت که دا ظالم براو آدم علیه صلات و سلام تا آغا او دا ونی بارا که آهوا علیه صلات و سلام تا دوکا ورکلا بیا دا آغا وقت نا دا اسمانون نراکوس کلیش حبرم زیان تالا دا آغا وقت نا دا اسمان نا منا کلیش نیو کول مپسرینو داده چه دا آدم علیہ السلام دا پیدایش وقت که دا آسمان کیو داگه نمکمل بیا حفاظت دا آسمان حفاظت کلشوه دی دی لان دی راکوز کلشوه دی محفوظ کلشوه دی او عبداللہ ابن عباس سے اغا البتا فرمائی چه دی بطلا آسمانونو تبخط لو او اغی تب داخلی دل تا خبر یو تری بیرالی نجومیانو او کاهنانو تا چه کل عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو نو د دریو اسمانونو نه منکلش او چې کله نبی علیہ الصلات والسلام پیدا شو نبی د ټولو اسمانونو نه منکلش خبر هم ځان دل اسمانونو نه مکمل منکلش خو بهر حال دغه دوه خبرې دی یاد آدم علیہ السلام نه رسته مکمل منکلش وی دی یا عبد الله ابن عباس سے دارنګي فرمای خو بهر حال د اسمان پیداګانو ته بدی بیا مطلب سورۃ جن کې الله فرمای کنا نقعد منا مقاعد للسماء د شیطانانو موږ خو به برتلو بره بکې نستو یعنی د اسمان په پیزاګانو کې پرشتو بچې کې مې تذکرې کولې کومې خبرې وکولې پلان کې به مری پلان کې به بیماریږي الله به پیدا حالات راولي نو هغه دی اوریدل او هغه خبرې به کته کاهنه نظرالي خو چې کله پیغمبر علیه صلوات و سلام مبعوث شو نو دی باندې نکړی نو الله فرمای الا من استرک السما حفاظت مونږ کړې ده الا من استرک السما مگر هغه شیطان چې هغه سم کی هغه سره کده اوریدو کی هغه پیره چې په پټ باندې اوریدل کی نو فاتبعه شهاب مبین تابع شه د پسې یو لمبه کار نو د دې طریقې کار بچو ګوره یو شیطان د بل پاس شي بل پاس شي دا سدا هو په بره باندې تر اسمانه پورې به کتار اوخې جو خبر هم ځان تعالی التدا الله جل جلاله د طرف په بچ فیصله وشو د بوخاری حدیث ته د ابو هريره رضی الله تعالی عنه چې کله اسمان کې به الله سره فیصله وکړه او فرشتو به خپل وزر او پلا کوله د اجزاد وجنا دا څه به کله کدا زنجیر تیر خپل شي په یو کاني باندې ا بالکل چې کله یربت ختم شو وزری بید اللہ حکم تا کتکلی بیادا تپوسو کو اللہ سو پرمائل نور پرشتو بوتوی اللہ حق خبر اوکلا اللہ تلا اچت ذات پی نوچی پرشتو بخبلو کی دا خبری کولی دا اللہ والا خبری دا اللہ احکامات دا مخلوقات بارکی ندی بچے کم دے اغا ووری دی چکم با پپٹا باندی تلیو ندی با کتر اکوشو زمکیتا اغا کاہنان و ساہران و اوجادگران و تبیا خبری اکڑی ناغی بیو رکھتی نکلاو لس بے وصر نور در روک پرو دا خلق و نبی پیسی میسی اغسطی او خلق و تبیا بیانو لکو دی ترتیب سر با دی اتلو او چکلا پیغمبر علیہ السلام مبعوث شو ندی باندی سختی اکڑی شو بیا با وشتلی شو ابر امزین دالا بیا با دی اغا وشتلی شو الا منستر کسما مگر اغا شیطان چی اغا سرکا دا اولیدو کئی پپٹا باندی اولیدل کئی ند پسی یو لمبا تابی کی بیا دی دکی دو خبریان ساده چی آیا دی پسی دا کم لمبا را دی ندا سشی دی ابر امزین دالا تازو بلی دلی باز ایم که دست مکی نم لمبا اوچه دشی حقیقت اللہ تا معلوم دی سو کوئی دا شہید دی سو کوئی دا غذا کی پلان که دا پند دی ڈنگلے دا پند بعد ٹیم که دا برنم رش حبرم زیان تالا اس منگا نوی نو منگتا نو دا کتن دی حقیقت دا اللہ علم دا برن چرازی نو اغی بارا کے قرآن اوپر مل چکل پیزا کے دی برزی او دی دا اللہ تالا حکم چکم پرشتو دا بیانی که تا وگ دی نو پدی پسی لمبر حبرم زیان تالا دا متعین رج پدی باندی ویشت لگی او بیا مونږ ته وختارینا او تفسیر لیکلي کله مخصوص دینو بلات نه جوړ شي بیا خلک یې ری خبرم یې زوځه بلځه کې خلک په دې ځنګلونو کې یې ری او کله اوس وځي کله لیونی شي کله عقل خراب شي کله لاسق پمات شي علماء به راضي بیا دا خبره چې دا لمبا اغا بعد یې زنان خودمنی سین زنان خپل سوچته وای دا زمګه نه بخارا د جیت شي داګه نه بر لمبا پیرش او یا وی بازی اتشگیر ماده اغور والا لمبی والا ماده دزمکی نو چدشی نو پاگی بانی ہوئی ورا حقیقت اللہ تا چکل زمانگا قرآن مونگتا ہوئی وشتلی کی گی یا دزمکی نو چدی گی یا د برن اور پس استوری را لڑا کی گی یا بل لمبا اللہ تلا پیدا کئی د بخاراتو نا پیدا کئی د عرص نا چی پیدا کئی خو اللہ تلا پیدا گا شیطان لیونے کئی او دے خرابی او چکم اقبل پیسل دا دا آگی اوریدو تین پریدی یا دا خبر یاد ساتای چه ده که اختلاف ده چه دا دا نبی علیہ السلام دا شیطانان با دا نبی علیہ السلام دا پیدائش نمخکم دا بحثت نمخکم وشتیشول او کنا دا نبی علیہ السلام چه کل پیغمبر کشو دا اگه نرستو نو دی بارک دو کول دی دا مفسرینو ابرم زیان دالا دی بارک دو کول دی یو دا عبداللہ ابن عباس سے بروایت دا اگه نمعلومی گی چه دا دا نبی علیہ سنگا معلومی گی نبی علیہ السلام سر اخفل صحابو سوکی عوکانس تروان عوکانس بازار اوپا مدینہ کی نبی علیہ السلام بدعوتن اور گل او دا تقریبا دا طائب نا 30 کلومیٹر لرے نبی علیہ السلام دا محبت دو جی نظم دا غزیت ورغلم دیر ترشیو دیر کافی لرے 30 کلومیٹر دا طائب نا پاسلہ کی رے اگین اچار دیوالی تا اکڑے دا محفوظ کلے رے نبی علیہ السلام سوکی عوکانس تورتال دا او صحابم ورسرو نو شیطانان بند کړی شو نبی علیہ السلام ته پتا ولګیرا شیطانان د خبر د اسمان نه بند کړی شو په دې باندې بلنبی راتلی د بخاری د مسلم دواړو حدیث ده نو د دې نه پد لګی چې د دې نه مخکینو په دغه دوران کې په دې باندې لنبی شروع شو د خبرې په عربو کې شروع شو یو بل ته خبر ورکړل شو چې دا رنگی لنبی راويشتې شي په کته باندې راځي او ستوري راغورځي ځکه عرب د ستورو باره کې ډېرې ډېرې کې دی وی دا شروع شو خبرې شروع کړل له کومه دا بارانی ستوري دی بارونه چې وريږي کچره دا هغه ستوري نو بیا خو دنیا روانه او کدا نور ستوري نو بیا په عالم کې سوا کې نه پیدا کی یو کول دا غره او دویم کول دا دی چې نا زاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه نه مخکې مو او هغه باندې عبد الله بن عباس سے روایت ته ها پیغمبر عبد الله بن عباس سے فرمایي چې نبی علیہ السلام صحابه کې مونږ د صحابي خبره وکړه چې مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه ناستو د انصار او صحابي دا خبره وکړه چې مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناستو او په دې کې لمبر اړه ایک دم لمبه وشو او ستوره روحانه شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایل ما کنتم تقولون فی الجاهلیه اذا رمی بمثل هذا تاسو په جاهلیت کې دارنګ لمبلل نو هغه برکست اوس تر آیا تاسو بس وی چې تاسو چیرې نو پته ولګره چې زمانه جاهلیت کې مو سیدا نو صحابه جواب ورک نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بل خبره کوله چې ولید الليل رجل عظیم او ما رجل عظیم یا یو لسلې مرشه یا لسلې پیدا شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل فانها لا يرمى بها لموت احد ولا لحياته دا نه یو انسان د ژوند پیدا کېدو د وجې وشته شي او نه د انسان د مرګ د وجې وشته شي لیکن الله چې کله فیصله وکي نو پرشتي یو بل ته خبر ورکړي یو پرشتي بل ته بل ته تر دې چې کته اسمان ته خبر ورورسي تر دې چې کته حملۃ العرش ولا پرشتونه کته پرشتي برد او عرش وچته اونکو پرشتونه د پوس کوي چې الله جل جلاله سو فرمایل څه خبر ورته څه حکم بیان کو نو تر دې چې پرشتي هغه یو بل ته خبر ورکړي چې یو بل ته خبر ورکړي شي په دې دوران کې چې کله دا جنات برزي او خبرې کته راړي نو په دې باندې د پاس نه لمبي وشته شي خبرم ځان دا نو صحابه او نبی علیہ السلام حقیقت بیان خو یې حدیث کې وګوره نبی علیہ السلام یې جاهلیت کې بدی برکت اوسوي نو پتہ ولګید چې د نبی علیہ السلام نه مخکې مو نو دا خبره صحیح ده چې دا لمبه د نبی علیہ السلام نه مخکې وی او رښتو وی خو د نبی علیہ السلام د پیغمبرانو رښتو سیواوی یو خبره او دویمه خبره ده چې د نبی علیہ السلام تو سلام د پیدایش نه مخکې د دې څخه ډیوټی نه و خبرم ځان تعالی او چې کله نبی علیہ السلام مبعوث شو نبی علیہ السلام اخیری پیغمبرو دا دین انتهائی محفوظ پکارو چې پدې کې شیطانان خلق ملتونه کی بل نبی راتلو ولنو نو چې کم احکامات د برن راتلو نو دین هغه مکمل بند کړو نو دا هغه انتهائی محفوظ احکامات دي چې د شیطانانو او د جناتو دا هغه د اوریدونه او د خلق مل او د ګډوډونه انتهائی حفاظت طریقې سره د پرشتو په ذریعہ باندې کتر غلي دي او پدې کې اس ګډ ورډنیشن نه شي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش نه مخکیم دستور او وشته بشول او چې کله نبی علیہ السلام مبعوث شو نو بیا د یو سی واشو په دې باندې سختي وکړې شو یو د دې پیدا ښکار شو ا پیدا د ښکار شو چې په دې باندې د شیطانان او پریان چې کړه برزي او خبرې اوري نو هغه په وشته شي د پیدا د نه غسته شي ولقد پتا کی سرا جاننا الله ایمګر زول دې پیدا کړی دې په سمای پاسمان کې بروجن لوی استوري وزینا الله ومن خستکړه د اسمان لرا لناظرین د پارد کتن کو وحفظنا الله ومن حفاظت د اسمان کړه دې من کل شیطان الرجیم اندار شیطان رتلی شوینا الا من مگر ها شیطان اس طرح کس سما مگر ها پیرے و ها شیطان چه پپٹ اوری دل کئی نو فاعت باہو تابی شد پسی شیحاب مبین یو لم بخکارا یا والاولین یا آخر الاخرین یا دل قوت المدین یا رحم المساکی کریم خدای اللہ سنگ چدا دین تا محفوظ طریقے سرا یا اللہ مکرہ رسول دی محفوظ طریقے سرا من قدیم انی عاملین کی صحیح دین دا کم پیغمبر دے چدا اسمان نراغل دے زمکی ترا سیدے لے پاگے باندے منگا کوئے کی پاگے باندے صحیح طریقے سرا من عاملین یا اللہ دا شیطان دا پریانو دا پریانو یا اللہ دا دید شر نمو محفوظ کی سنگ چیزا من دین محفوظ دے دا غصے منگا محفوظ کی یا اللہ ترا زی شخ پر لذا نصیب و بل سم اللہ تعالی